الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفحذوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا آية نمبر 36 سے ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه فروند وسيلي باركي اغا بيان شو تاسو الله تعالى تا نزدیکت حاصل وی نو نیک عمل وک الله تبارک سی یو دو در حوالی بیانو ما تاسو بچر تا پکار راشی تفسیر قاسمی جی مشهور پا محاسن و تاویل دی اغش پا گم جلد 113 نمبر صفحه کی ریکی توسل پا تابداری دا اللہ تعالی سرا دا دین بغیر ایمان نکاملی گی او دوی موتسانی التوسل بدعائی و شفاعتی فدعا او شفاعت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهذا فی کانا وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته ويفجون كبا ده نبي عليه الصلاة والسلام ندعا وقتل اشكنا نبي عليه السلام جون دهو او قيامت كبا زما استاد فارا شفاعت كي ده دي پا منس كي ده چا ده فارا دعا او شفاعت نه کوي د چا په ذات باندې قرب حاصل اول دا نه د صحابونه ثابت دي نه د تابعینونه ثابت دي تفسیر سمرقندی سرورمی صدی عالم دی 433 نمبر صفحه کې هغه ذکر کوي وابتغوا الیه الوسیله اطلبوا الیه القرابه والفضیله بالاعمال الصالحه نیک اعمال مخکی کا پاغی باندې ځان الله تعالی دې کا مشکات شریف کی 420 نمبر صفحه کی هغه درې کسان واقعہ ذکر کړی چې د کورنا بهر ته تری په زارا باندې پی باران راغی باغ خوشی بیابان کی نو یو غار ته نو وتل هغه غار پی را باندې شو فقال بعضهم لبعض انظروا اعمالا اغازینو زینو تاویلا چه تاسو خپل عمالو بانده خیال وکی نیک عمال چا کری نو آغا اللہ تا مخامخ که عمل تموها لله صالحتن داسی عمال چه تاسو دا اللہ در ازاد پارا کری نو آغا تاسو اللہ تا مخی کری چه من دا دی مصیبت نخلاشو نو هاری واغا خپل آیو ورطوی زما مور و پلارو ما با پلو بچولا نور کول پی ترسو پوری دی زما مور و پلار بناو سکلی یوش پا لیٹ رالا ما بچو را تا جلل ما غیر نور کول مورو پلانو دو رای قول منا بد میگانل بیادبی میگانل آغیر ایوشو اولا می پا غیر وسکل سهار پوری بیا می رست بچو را ورطا اللہ ستا در ازاد پارا پل عمال اللہ تا پیش کئی آغا دویم سره مزدور ورطا مزدوری کلی و او آغین بیا آغا ناغستا اللہ گران شو آخر دا چه اغا خفش و لار او ده در آواغ از تپاغی باندیه سه او چیده یا ولو که چرگ از شیواغ از تو آغینا مال دوم را دیر شو جیسمو ده پس ده سره چی واپس کل راغه نو ایدل تا زماغا یو تا تا می دور سانی یا سر و پی اغا می دا دیاری دا تا پادشو آغا غوارم اور دو تا اغا سر ای ویا ویا طول مال ستا دی نو ای ملن دی را پسی مکا و خوز اقپل مال غوارم دا ما اقپل دیاری دا که ویدا غینا دا جوڑ شده دی اللہ ستا دا رضا دا پانمی ویدا عمل کرده دی کانی تی لگ نورم دی شون پان خان دارا تیخ سخرا بیا اغا درم سر ای وی اغا تر لور را تراغلا ما تیویل پیسی را که وی ما ورلا نور کولی مطالبه می تی دا بدکاری وکلا وی اغا لارا بیا روز تا سم زمانه پس بیا راغلا پیسی وی زا جسا کیا گو که خو پیسی را که وی که ناستو بلکل برابر وی ما تیویل چی لا تفوز الخاتم تا مو هر مما تا و نکارا سر وکا اللہ ستان ایره دلی ما را پاسی دلی ما د دې په واجا د نن دا کانې لري کا کانې چې وې درې شو او روان شو نو نیک اعمال الله تعالی ته مخکې کوا الله تعالی با ستاره باغې باندې خوشالي مفردات د امام راغي باغی کړي کی اول جل 523 سبا کې مراد د وسیرینا حقیقت کې علم او عمل دی کتاب التفسیر جل نمبر 176 سبا کې اغای ذکر کئی ما یتوصل به و یتقرب الیه من اعمال الصالحه و الدعاء اللہ تزان نزدی که نیک عمالو بان نزان نزدی که دا موایت قبرون لزم و انتی باباگان و پا ذریعه بان نزان اللہ تزدی کومنا روح المعنیش پا گم جل تو توبی صفحه کنی که من فعل طاعت و ترک المعاصی دا عبارت تفسیر بیزاوی مدارک هم ذکر کرده معالم التنزیل والا هم وی نزدیکت وی نظم الدرر شفگم جل دیکتو وی کتی صفا کری کی اللہ تا نزدیکت حاصل کی ای یتقربو بکل ما یوصلو الیه من الطاعت ولا تیأسو وین عظم زنوبکم انو غفور رحیم مدارک آغم ذکر کئی 282 صفا کی دق کرنگی عبارت ده چی اللہ تزان نزدی که پتا دیداری دا اللہ باندی او گناونا پریده ابن کسیر دوین جل باون صفحه کری کی وقتغو الیه الوسیلتا یهوتوگو الیه القرابتا اللہ تا نزدی کت ولتوا پتا دیداری دا اللہ باندی واغا عمل چی پاغی باندی اللہ تعالی استانا خوش آلیگی تفسیر حازین هم دق عبارت ذکر کرده 460 صفحه کی فتح القدیر دا امام شوکانی رحمه اللہ اغم دویم جلد اکتالی صفحه کری کی تقرب و الیه بطاعته والعمل بما یرضی الکافیت الشافیه 338 صفحه کری کی شرک ستوی چاگا تدکانو دبوتو عبادت که اغین غاری اغیت سجده که نو ایدق تشرک وی تزی اغا اللہ تا پوسیله کی پیش که اغا پتاوا دا مفتی کفایت اللہ رحمه اللہ دویم جل 55 نمبر صفحا کی ذکر کئی دا وسیلین مراد نیک عمال دی اللہ تعالی تا زان پا نیک عمالو باندی ورسوا قرآن تلاوت وکا ندقت مراد دی اشرف علی تانوی رحمه اللہ غهم بیان القرآن کلی کی صفحا نمبر 234 دی آیات لان دی چی مسائل سلوک باندی لیکی چی وقتا ویلیه الوسیلتا ای بیمانا تقرب فمعنا دا تقرب باندی چی دا اللہ تا بیداری کول دی و گناونا پری خودل دی دا خبر واورا وسیلہ پا دولس قسم دا وسیلی او سو معنی دی اولا نزدیکت توی قربت توی نزدیوال اللہ تا دوی ما معنی دا چی سرے پیخ پا المقصد ترسی گی ابن کسی رحمه اللہ ذکر کری دا دوی ما معنی وسیله دا په جنت کې یو زده مقام نوم دی نبی رسول الله وي سالوني الوسيله زمانه غواړي وسيله چې زه تاسو لپاره دعا وغواړم د وسيله سلورمه معنا هغه عمل چې الله په خوشالي یا هغه عمل ته وکړي چې په هغه باندې الله خوشاليږي تقریبا 102 تفاسیر والا هغه دا مقصد بیان کړی څنګه چې دا څه حواله ما درکړي دولس قسمه دا وسیلو دی شپک جایز دی او شپک ناجایز دی اغا شپک جایز دا دی اول نمبر نمونو او صفاتو باندی اللہ تا نزدیکت حاصل کا لکا یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم دا اللہ نمون اخلا فدی باندی بتا اللہ تا نزدیکی یا دعاگانی فدی باندی وارا اسم عظم دا الله تعالی و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم دا یاد دی وایو. او دا سوره آل عمران اولن آیات الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم اسم اعظم دی. پدې آیاتونو کې دا وایا ته دعا غواړي الله به در قبلې. دویم اعمال صالحه الله توسل کول لکه په غار کې د درې کسان ګیر شو نیک اعمال الله توسل ک الله به در غم نخلاصې الله تبانی ذکیږي. دریم توسل په محبت د انبیا او د نیکو خلقو او پای جذباندی الله نیک عمل الله تا وسیله کول لکه آدم علیه السلام چې څنګه دعا غوښتي وه یونس علیه السلام زکریا علیه السلام. او څلورم نمبر دعا د ژوندي انسان الله تا ژوندي انسان ظاهر دې ته ما لپاره دعا وغواړه دا بالکل جایز دي دغه طریقه باندې لکه نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمرې د روان دی او عمر موږ چرته په دعاګانې کېر نه کېوي دعاګانې به موږ لپاره وغواړي. پنځم نمبر وسیله کول الله تا په پیغمبرۍ باندې یعنی درود شریف لوستل باغین وروسته بیا دعا وغوښتل یا اضافت د رب تکو ورا جبریل رب د جبریل رب د میکائیل رب د ابراهیم او شپږ ناجایز دي. قبرونو نه غوښتل قبرونه الله ته وسیله کول دا ناجایز دي. دویم ژوندي ته آواز کول چې هغه موجود نه دی او ته ورته آوازونه کوې چې پلانکي ادمه مدد وکړه هغه نشته. دریم قبرونو والا قبرونه الله ته وسیله کول هغه نیکان بندگان هغه الله ته وسیله کوي. بلا او وسیله کې نیک بندگان نیول درگاهونو ته دی او دې دعاګانې غواړي او یا دعا په پلان کې ده هغه د پلان کې په حق کې او د پلان کې په حق کې د دعاګانې نو دا ناجایز دي. وسیله صرف او صرف په نیک اعمالو کې ده نیک اعمال الله ته پیش کا. واسمع ان الذين كفروا بشكا كسان چې هغه کافران دي لو ان لهم ما في الارض ترشد دي ولا پارا آغا سچی پزمکا کی دی جمیعاً طول آغا تقویب اخروی ذکر کئی آغا تقویب اخروی دی دا طول شی جمیعاً طول ومثلو او دا دی پشانتی نور ماهو دا دی سرا لیفتدو بی دا دی دا پارا چی قربانی اکلی یری وی اللہ پا دنیا کی دی سمر سامانو ندی سمر صدی او دا دی پا شانتی نور هم را جمشی دا وی اللہ دا والا هم اخلاص کا من عذاب یوم القیامتی دا عذاب دا وردی دا قیامتنا ما تو قبل منهم قبول با نکلشی دا دینا. سوره آل عمران آیت نمبر 91 کی آخر سر کی سرورم اسپاری حضی منگا امیلیو ان الذین کفروا وما تو وهم کفار فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ دَسْرُو زَرُنَا دَا حَرْسَ دَكْشِ اللَّهَ دَا وَالَ مَا بَجْكَ قُنَّ بَقْلَاسِ يَا بَلِي بَانْدِي مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ قَبُولْ بَنَّكْرِشِ دَ دِيُنَا وَلَهُمْ عذاب العلیم دا دیو دا پارا دردناک عذاب دے یریدونا دیو با اراده لری ای خروجو من النار چی اوزی دیو دا دیو ورنام وما هم بی خارجین من لها قلن بیرا و تنکی دیو دا دینا ولهم عذاب مقیم دا دیو دا پارا بی عذاب همیشا همیشه دا پارا با دا دیو دا پارا عذابیم کسمرا صده ورکی خواه باندی با دی نبخل کیگی زکا چی سبب دا نجات او دا بخنی آغا ایمان دی چی ایمان در سرنو نوحی صدی کار نکی نو دا بدا غواری دی بدا کوشش کی چی زده دی نبخل شم خودی با نیوتن که لغشان دی سوره حج آیت نمبر 22 کی هم ویسفرو بیهی ما فی بطونیهم والجلود ولهم مقامیون من حدید كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق دے بھلے کوشش کی چیز دے جہنم نہ باہر شما خدے ببیر تا واپس کولیشی ورد بویلیشی چی وسکا زعب دس و دولو والسارق والسارقتو اغا غل سرے او غل خزا غلا گر خزا فقطو ایدیہما اغا فریق لئی لاسون دا دیو جزاء بما کسبا نکالا من اللہ دا سزا دا دا غساچ دیو کسب کری دی او عبرت دے دا طرفا دا لانا واللہ عزیز حکیم اللہ زور ور و حکمت والا دے تڑو رب دما سبق سلام کی محاربین سزا ذکر کراوس مسئلہ دا سارق و دا سارقی دا غل سری او دا غلی خزی نو محارب پدو قسمو یو غٹ او بل وڑو کے غٹ محارب لوی محارب چلارو کی بے حلق لوٹ کول پک کارا نو سٹ وال اپری کا آغا مردار کا اپری نگ دی مڑے کا آغا بل وڑو کے محارب چی آغا پجیبون کی لاس منڈی اغلا گانے کئی نو آغی سرسو کا آغا لاستی کٹ کا لاستی پری کا فقطعوا ايديهما افريقا الى سنا ددي سړي او ددي خدي ک سړي غلا وکانوم ذکر کا ک خدي غلا وکانوم ذکر کا خیلا ذکر کا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ لا غر و د فقطعوا ايمانهما لا ذکر کای دا غید پارا س شرایط دی کمال ور سرون مال تی واقلا او کنونو د ټولو ګناونو سره د غلاس پرې کول دي او خیلاس ول پرې کا کف هر اولاد باندې غلا کړی دا خو خیلاس دا ولې چې دا معظم او مبارک لاس دی فلاس کټ کولو بده د جهنم نه بشي کلا زر پوری نو جهنم ته بدی د دیوجنا لا تی کٹ کئی لا تی دا بدن جدا کئی چاہ نور بدن جنت تتلو والا جوشی ورنا جہنمی دے دا دی لاستا وجنام یو زیکی ان سرے دے غلائی کئی دا لاستی پری کلے شوے دے ولال دے زان تر گویا دے لاستا وی وی شکر دے چی تران لے شوی وی ولی استاد وجناز جہنم تتللو والا اوما و چې ترانه لی شوي نو د دې وجنا زه اوس د دوزخ نه بچ شوما خیر دی که ته نه یې خو چې ستا د وجنا زه جهنم ته لاړ نه شما نو دی هغه خپل لاس ته خبرې کوي اوس په دې مسله کې اختلاف دی چې دا زجر دی رټه نه ده دا لاس یې کول که نه دا کفاره ده د دې سړي د پارام سی قول دا دے چی دا زواجر هم دی او دا کفارات هم دی وچ که او سری تو بوی سلا لاستی کٹکلے شوی ندے او دا تو بوی سلا دا قاضی تا دا پیش کولونا مخی مخی نو دا دا تو با قبول دا بیا بولا لاست نپری کئی او کچری دے قاضی تا پیش کلے شو او دا تو بوی سلا نو بیا با بیا با دادا دا لاس کٹ کی گی خدا دادا تو بابا دل بیا پاکرت کی پیدا ورکی آغا یو عالم خبر کری دا چو زمانہ کی اجرا دا حدودو چی دا نو دا ظلم دے زکت دا لاس دا لسو روپو خون دے لکا لسو روپو نا کم اغلا چاوکر لاس بنا پری کی گی لسو روپو نا زیاد اغلاوانو لاس بطی کٹ کئی قاضی بیتی کٹ کئی نو دغ سرے وی چی دا لسو روپو خدا لاس نلے دا لاس کو دیر قیمتی دے نو ولی دے دا لسو روپو پا بارکین آغا کٹ کی گی دا دے جواب یا علم ورکر دے وی چی الیمین تو سمینہ اذا کانت امینہ سمینہ کله چې اولاد هغه امانتدار دی نو هغه به ډېر قیمتي دی اذا کان خان اهانت کل چی دے خیانت گرشو نو دے بیا سپکشو لز روپے بیا ہم پا دے باندی دیری دی نو ساری پا آغا غلائی چی وکڑا نو لاس ورلا کڑ کام سارق اغل سری نوم مخی کو سارق و سارق تو خزم ذکر شوی دا سڑین ذکر شوی دے نو دا خزی باندی دا سڑے ولی مقدم کو دا دا دی وجنا چی پا سری کی جرت دے او دا غلا دا جرت دا وجنا کی گی کل سڑے زلوری نو لغلا گانی کئی نو سڑے زکم مخی ذکر کو پنی ساو باندی خزای ذکر کا پرسته ذکر کام او دای هم ذکر کا چې وره سوچ کوا وره خزا هم غلا پټکې غلا غانی کوي اغه رمضان ساتا اوس دا ډیر غټ مصیبت راو تلې دې چې خزا بغلا وکې نو هغه پداسې دې کی اغا مال مسروقه کی دې چې تال شرم درځي چې داتي وزد څنګه را والم الله دې دا مال په کم دې کې خیر یې تامر ته دې دا مال په کم دې کې خیر یې نوې دیبا دیبا عدل او شرم ورځي دکاندار لا چې دا وسو کمره دې ترانو دومره غلا پټي خزیرا وتی دي چې هغه په مسترات ځایونو کې غلاګانی کوي نو خیال کوا وره خزی غلا پټي هم دي والله عزیز حکیم اللہ زورا ور حکمت والا دے اللہ زورا ور دے نزکوی تاتا سلاس تی پریکا حکیم حکمت والا دے زکد دے یولا زکڑ کولو دو جنب دیر لا سن بچی اگا دیر لا سن بد دو جنب بچی که یولا سرک بیجو سبالا ببل سر اغلانا کئی بیا اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بِشَكَا قَسَانْ جَا كَافِرَانْ دِي لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرُضِ كَچِرِ شِدَ دِيُ دَ پَارَا آغَسَجِ فَزْمَكَ كِي دِي جَمِعَنْ تُول وَمِثْلَهُ مَا هُوَ دَ دِي پَشَانْتِ دَ دِي سَرَنُور لِيَفْتَدُو بِهِ دَ دِي دَ پَارَا چِ دِي فِدِيَ كِي وَرَقْرِ من عذاب يوم القيامة إلى عذاب دورة جدا قيامت ناما تقوم بنا منهم قبول بنشيد ديونا ديو دا فان عذاب درناك دي يريدون ديرا دنري أن يخرجوا من النار چده وزيد ورنام وما هم بخارجين منها نبيد وتنكيد ورنا ددغنا ولهم عذاب مقيم دلیو دا پار عذاب دا همیش دیره ده والسارق والسارق تو غل سر اغلا خزام اکثر غلا پتک خزا چی گوری نگوری دناوی خواتا بناستی داغی نبا گوری سونوالی گوتما پتی روپی بچی پتی دا غتیم جیوت خیال کوئی فقطعوا ايديهما افريقيا لا سند ديونام جزاء لا سزا دا بما كسبا نكالا من الله دا ادا بما كسبا تيو کړه دې نكالا من الله دا عبرت دې د طرفا دا لانا يهودي دې غلا غلا کې تلاش کړې دې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولیدو چې سوال کوي وای ولې سوال کوي ویلاس منشتی غلیشو وی فقط یهودیه فاغلا کی در لاس کشوی دینو نبی عمر رضی اللہ تران ورلا داغا مال داغو مالی آرکم مال چیو سرکاری داغی نی ورلا سیسا مقرر کلام جزا ام بی مارک سبا لبدل دا داغسا سزا دا داغسا جد کردی نکالم من اللہ عبرت دے دا طرف دلانا واللہ عزیز الحکیم اللہ زور ور حکمت والا دے